przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 listopada, minęła właśnie 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Są ofiary śmiertelne i uszkodzone sieci elektryczne po zmasowanym ataku rakietowym Rosji na Ukrainę. Mija 35 lat od wybuchu aksamitnej rewolucji w Czechach, obchody obserwuje nasz korespondent. Opaski i odblaskowe gadżety są rozdawane w Światowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 144 z 210 wystrzelonych przez Rosję dronów i rakiet. Informacje podały siły powietrzne po zmasowanym ataku rakietowym Rosji na Ukrainę. Obrona przeciwrakietowa została zaangażowana niemal we wszystkich obwodach kraju, w tym na zachodzie, przy granicy z Polską. Celem ataków były obiekty energetyczne, które częściowo zostały uszkodzone. W Mikołajowie atak drona zabił 2 osoby i ranił 6 innych, w tym 2 dzieci. O ofiarach śmiertelnych poinformowały także władze regionów chersońskiego, zaporowskiego i odeskiego. Ukraińcy mieszkający w Warszawie pomagają żołnierzom na froncie przygotować się do zimy. Robią specjalne świece okopowe. To jedyna szansa na ogrzanie się i zjedzenie ciepłego posiłku, mówi wolontariuszka Daria Choryszko. Dodaje, że świece okopowe są bardzo proste w wykonaniu. Potrzebne są tylko materiały, czyli wosk, parafin, a także karton i czyste puszki po konserwach. W zasadzie to wszystko. Nie ma tu żadnych skomplikowanych składników. Kilkuosobowy zespół wolontariuszy spotyka się zazwyczaj w każdą drugą sobotę miesiąca. W ciągu jednego dnia produkują około 150 świec okopowych. Czesi świętują 35 lat wolności. W rocznicę wybuchu aksamitnej rewolucji w całym kraju organizowane są uroczystości państwowe, imprezy kulturalne i edukacyjne. Centrum wydarzeń jest Praska Aleja Narodowa, gdzie w 1989 roku czechosłowackie władze brutalnie stłumiły antykomunistyczną manifestację. Setki osób od rana zapalają znicze przed tablicą upamiętniającą wydarzenia sprzed 35 lat. Świeczki płoną też nieopodal na placu Wacława Havla przed rzeźbą Czerwonego Serca, przypominającą przekaz pierwszego prezydenta wolnej Czechosłowacji. Czesi korzystają z wolności, ale często uznają ją jako coś oczywistego. Tymczasem należy o nią zabiegać codziennie. Kto chciał, ten wykorzystał możliwości, które otworzyły się 35 lat temu. Kto nie chciał, ten dziś narzeka. Dziś mamy tu happening wolności. Dla nas, doświadczonych minionymi czasami, to ważne wydarzenie, którym się cieszymy. Słyszę od tych, którzy pojawili się dzisiaj w centrum Pragi. Przez cały dzień w Alei Narodowej odbywają się liczne warsztaty, wystawy i spotkania autorskie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Dziś Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Przy kościołach można otrzymać opaski i odblaskowe gadżety. Tak było m.in. w sanktuarium na warszawskich Siekierkach. Akcja, gdzie rozdają odblaski, to się przydaje. Nawet tutaj w Warszawie na Siekierkach jest takie dość miejsca, można powiedzieć, niebezpieczne, trochę odludne. Masz tutaj odblask, dostałeś, będziesz nosił? No, będę nosił. Żeby po prostu nie było wypadku. To jest niebezpiecznie. Dla bezpieczeństwa uważam, że jest to bardzo potrzebne. Wziąłeś odblask? Niestety nie załapałem się, nie minąłem jakoś odblask akurat. Ale trzeba nosić? Oczywiście, że tak. Bardzo ważne, szczególnie w tą porę roku, gdzie jest już bardzo szybko się ciemno robi. A na przejściach dla pieszych, szczególnie tych słabo oświetlonych, to naprawdę wiele zmienia. Co roku na drogach w Polsce ginie około 3000 osób, ponad 30 tysięcy zostaje rannych. Święto autorów zdjęć filmowych. W Toruniu rozpoczyna się festiwal Camera Image. Przewodniczącą jury jest w tym roku Kate Blanchett. Udział w festiwalu bierze udział kilka tysięcy osób. Jak mówili naszej reporterce, Camera Image to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Europy. też zaczynałam jako wolontariuszka. Siedziałam na schodku jednym pośladkiem, bo tak tylu było wolontariuszy i tak ciasno było, ale oglądałam filmy z zapartym tchem i pamiętam, jak gościem był Alan Rickman, Sven Nguist, jak była Jessica Lange, jak był Edward Norton. No, dużo się tych gwiazd przewinęło przez Kamerimidż. Myślę, że to jest ogromny atut tego festiwalu, ogromny. Bardzo istotna jest różnorodność dostępnych dla nas obrazów i treści i tego, że festiwal skupia wszystkie formy możliwe tak naprawdę, wszystkie tematy, wszystkie kraje i jest dostępny w każdej formie. Także wspieramy Kamerimidż od 1992 roku, współpracujemy razem. Także jestem zwolennikiem budowy Europejskiego Centrum. Bardzo wspieram tą inwestycję i uważam, że jest to olbrzymi sukces i promocja miasta. Jak najbardziej tutaj jestem fanem festiwalu. 23 listopada dowiemy się, kto dostanie Złotą Żabę, czyli najważniejszą nagrodę festiwalu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno dziś w całej Polsce, miejscami deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, na wybrzeżu lokalnie burze z opadami krupy śnieżnej. Na północy oraz południu porywisty wiatr, w Kudowie-Zdroju 4 stopnie, w Ełku 5, w Siedlcach, Opolu i Sanoku 6, w Zabrzu 7, w Sopocie, Gryficach i Zakopanem 8. Ogłoszenie społeczne. Wstaję, piję kawę, jem i ćwiczę. Codziennie, bez wyjątków. Wierzę, że każdy może być w czymś mistrzem. Każdy. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa, co jest częstym wskazaniem do aborcji. Każdy powinien mieć szansę, by się urodzić. Każdy. Bez wyjątków. Ola Zielińska, psycholog, mistrzyni Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Dla kampanii Za pełnym prawem do życia. Bez wyjątków.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A ty co robisz, jak czujesz power, żeby kupić taniej? Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, bo tam więcej znaczy taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Farmer Aldik czyta pyszną, familijną opowieść wigilijną. A kiedy wreszcie na niebie zaświeciła pierwsza gwiazdka, przez komin wpadł do Aldi z zachowaniem wszelkich zasad BHP Święty Mikołaj i zawołał: Ohoho, czy są tu grzeczne warzywa i owoce? W tym tygodniu w Aldi do przytulenia ogórki szklarniowe. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 14,99. Teraz aż 43% taniej, tylko 8,49 za kilogram. A awokado tylko 3,99 za sztukę. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Szanowni Państwo, zapraszam na drugą godzinę naszej audycji. Dzisiaj bohaterem jest Konrad Tom. Zatem zapraszam Państwa. Mam dla Państwa piękne utwory muzyczne oraz ciekawe fragmenty mówione. Konrad Tom był specjalistą od szmoncesu, od skeczu żydowskiego. I Konrad Tom również był scenarzystą filmowym. Współpracował między innymi z Henrykiem Warsem, więc chciałbym teraz wrócić do jednego z moich ulubionych numerów pod tytułem Nikodem. Będzie wykonywał Adam Aston. Nagranie z roku 1933. Numer pochodzi z rewi pod tytułem Rewia Warszawy. Była pokazywana w Teatrze Morskie Oko. Słowa napisał Ludwik Starski, a gra orkiestra Syreny Rekord pod batutą Henryka Warsa. Masz filmową rodę, ty masz dystynkcji, seksapyl i sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z Bodem. Przy tobie Bodo i jego syn też są byle kim. Kto jest tak jak ty atletyczny, kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost? Nikodem, Nikodem, ty masz filmową rodę. Karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. Kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost? Nikodem, Nikodem, ty masz filmową rodę. Karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. Teraz będzie kawałek szmoncesowy. Proszę Państwa, a usłyszymy dwóch uwielbianych przez Warszawę wykonawców tego gatunku, mianowicie Konrada Toma, naszego bohatera dzisiejszego, i Kazimierza Lobka-Krukowskiego, który był naprawdę no, niezrównanym wykonawcą szmoncesu, w ogóle odtwórcą przeróżnych typów żydowskich. Fantastyczny aktor, kabareciarz. Polecam Państwu bardzo jego króciutką, acz ciekawą autobiografię pod tytułem Moja Warszawka. Tam mnóstwo ciekawych informacji. Wspaniała książeczka. Bardzo Państwu polecam. Zatem usłyszymy Lobka Krukowskiego, Konrada Toma. Proszę Państwa, a słowa napisał Julian Tuwim, który dostarczał teksty między innymi do Teatru Qui Pro Quo razem z Marianem Hemarem. Byli głównymi dostarczycielami tekstów i oczywiście pisał piosenki, ale pisał też właśnie skecze. To będzie Elegia Starozakonna. cicha jesień moryjska. O, rzeczywiście. I się smutno mnie robi, gdy patrzę tak czule, jak z drzew ekspresem lecą polecone liście. Bez marek, bez adresu. Dlaczego? W ogóle. I ja także ochypek w takie dni się czuję, epet lepszy, wytworny, jak stado żurawi. Ja nie mam zagadnienia, ja się zapytuję, co to jest? To jest życie i serce się krwawi. Wspominam dawną miłość. Tego lat 30 współczesnej mojej żonie ja całuski kradłem. Ja byłem narzeczony. O, jakżem ją pieścił. Chciałem ją zjeść z zachwytu. Ach, czemu nie zjadłem? Wiaterek gra mi o ten swój jesienny bluet. Grzybki w sadu o świcie zbierałem w podołek. Minęło to. Się pytam dlaczego, fabułek. Ach, lata uciekają jak motylek szybki, gdy myśliwy w dąbrowie go łapie do klatki. Zmarynowane lata, zmarynowane grzybki. Gdzie jesteś, gdzie młodości? O ptaszki, o kwiatki. Choryś, moryś, w tym sercu smutka jest co najmniej 75%. Wyjedź, blędny duchu, na wsi sobie jesienne mieszkanie wynajmij. Pojedź z żoną, opieka ci potrzebna. Druchu, ja w podróż zabrać żonę nie mogę. Czy żonie, broń Boże, coś dolega? O nie, mój Hiponie. Lecz jest rozporządzenie obowiązujące. Zabrania się surowo przewozić w wagonie rzeczy łatwo zapalne, źrące i cuchnące. A twoja co porabia? Działa mnie na nerwy. Co do co? Co do wszystko. Smutne życie moje. Ona mówi i mówi i mówi bez przerwy. O czym? Tego nie mówi. Się pytaj. Się boję. A córki jak? Dziękuję. Jako małoletnie pamiętam już dziewiczki. I jak im się wiedzie? 6 teraz wydałem za mąż. No to świetnie. Niezupełnie. 5 starszych jeszcze w domu siedzi. Tyle dzieci. Dlaczego masz tyle? Czy żonę tak lubiłeś? Nie, Moryc. Tyś tak lubił dzieci? Tyś nie. Więc skąd ich tyle? To rzeczy przebrzmione. Lubiłem te roboty. Która jest? Po trzecie. Jesień, jesień, ochipek. Ty, czy możesz, mój drogi, do jutra mi... Nie mogę. Świnia. Nawzajemnie. Ale nie martw się. Jesień w krąg, cudna. Złam nogi. 5 złotych nie dasz? Łobuz. Bardzo mi przyjemnie. Tak się nam zrobiło. Szmoncesowo. Zatem teraz, proszę państwa, Ecie Pecie wykona Tadeusz Faliszewski. Nagranie z roku 1935. Muzyka i słowa Zygmunt Białostocki. Zygmunt Białostocki, fantastyczny kompozytor, również związany z teatrami warszawskimi, z kabaretami literackimi, proszę państwa, a zagra Syrena, orkiestra Syreny Rekord pod batutą Henryka Golda, więc mamy naprawdę dobrą menażerię. Faliszewski śpiewa, Zygmunt Białostocki napisał, a dyryguje Henryk Gold. No, nie może być lepiej. Posłuchajmy. Jeżeli by mnie ktoś zapytał, czego pragnę dziś i co naprawdę mnie porywa tak, do forsy tylko sięga moja najtajniejsza myśl, do forsy, której tak nam wszystkim brak. Bo grunt na świecie to Ecie Pecie, na Ecie Pecie tylko całą parą leć. Gdy zdobędziecie to Ecie Pecie, bez Ecie Pecie cud rozkoszy można mieć. A więc gdy wiecie, że Ecie Pecie uwielbia cały świat od najdawniejszych lat, nie szukaj burz, nie zrywaj róż, na wszystko jest recepta już, bo Ecie Pecie to anioł stróż. Aleje ujazdowskie słyszą z tych tysięcy par, co pośród drzewek pragną rozkosz rwać. Wygodniej byłoby w mieszkaniu ten przeżywać czar, by mieszkać to odstępne trzeba dać. Bo grunt na świecie to Ecie Pecie, na Ecie Pecie tylko całą parą leć. Gdy zdobędziecie to ecie pecie. Ecie pecie, cud rozkoszy można mieć. A więc ty wiecie, że ecie pecie umielbia cały świat od najdawniejszych lat. Nie szukaj burz, nie zrywaj róż, na wszystko jest recepta już, bo ecie pecie to anioł stróż. Na świecie to ecie pecie, na ecie pecie tylko całą parą leć. Gdy zdobędziecie to ecie pecie, bez ecie pecie cud rozkoszy można mieć. A więc ty wiecie, że ecie pecie uwielbia cały świat od najdawniejszych lat. Nie szukaj pusz, nie zrywaj róż, na wszystko jest recepta już, bo ecie pecie to anioł stróż. Jako jednego z głównych dostarczycieli tekstów do Teatru Kwi Pro Quo wymieniłem Juliana Tuwima, ale oczywiście oprócz Tuwima powiedziałem też o Chemarze i teraz będzie tekst Mariana Chemara, sketch, wykonają ponownie uwielbiani w Teatrze Kwi Pro Quo Ludwik Lawiński i Konrad Tom, a sketch nosi tytuł Etiuda pożyczkowa. Nie poznajesz mnie, Goldberg? Czy okazałem, że nie poznaję? Poznaję. Po brak pukania do drzwi poznałem, że Rapaport. Oj, przepraszam cię bardzo, wiesz, mam tyle kłopoty, zupełnie zapomniałem zastukać. Zapewne przychodzisz zapytać, co słychać. Proszę cię, siadaj. Dziękuję, już siedzę właśnie. Nie szkodzi. Oto stary dzień, kryzys jest. Domyślam się, że przychodzisz mi zwrócić te 300 zł pożyczonych miesiąc temu na słowo honoru na tydzień. To prawda, mnie wyjąłeś, tylko daj mi się wyszczególnić. Więc masz pieniądze czy nie? Nie, nie, przeciwnie, ja przyszedłem cię właśnie prosić, bo ty rozumiesz, do kogo ja mam przyjść. Jesień mi targa jak zwiędły liść, o piękny sybaryto. Przyszedłem tutaj, gdzie się ma iść, jak się Goldberga zna. Co to dla niego znaczy wprost nic, o piękny sybaryto. Chcesz to wyczytaj, prośbę z mych lic, jest mianowicie ta. Czy możesz mi pożyczyć ostatni ten raz? Ostatni ten raz, bądź lord. Postaram się obliczyć i oddam w sam czas. I oddam w sam czas, mein Wort. Trzeba mi 200, po całym mieście szukam już 4 dni. Może nareszcie ty dopomożesz mi. Jak możesz mi pożyczyć ostatni ten raz? Ostatni ten raz, to pożycz mi. Już nigdy nie pożyczę ci grosza na byt. Już nigdy, mieć nie będziesz ten zalatwy zysk. Już nigdy, żebym jutro pochować cię miał, ja bym sam po gębie się prał, jakbym ci dał. Już nigdy. Gdzie twoje serce, czemuś skąpy i zły, mnie mógł odmówić Rosenbach, ale ty? Pomiędzy braćmi 200 złotych nie chcesz dać mi. Gdzie twoje serce, czemu sprawiasz mi łzy? Sam mi mówiłeś, że zażeruje ci rozdępa. Sam mnie prosiłeś, że mi przyniesiesz forte w zębach. Dlaczego dziś nie przynosisz? dlaczego znowu mi prosisz? Już raz mnie zabiłeś, więc jak się znów pożyczyć mam? Ale daj sobie powiedzieć, wieczorem się spotkamy koło żelaznej bramy. Jak ci idzie tam Shapiro, od razu dam ci żyro. Wieczorem załatwiamy koło żelaznej bramy. Pierwszego się spotkamy i zwracam ci do grosz. Nie zwracaj, to już by na nic się nie zdało. Bądź zdrów, bądź zdrów. Księżyc nad zaiści, złotym blaskiem rośni. Neber, neber, neber. Idzie stąd zabić. Taki rok, taki rok. Ty mordujesz mi. Leo, dlaczego siedzisz jak niemowa? Nie mówisz słowa, słyszysz? Leo, Leo, coś ty się zrobił takie dziki? Co za wybryki, słyszysz? Leo, pamiętasz dawne czasy? Ulica, okulnik, Esa Rapoport i Goldberg. Ja byłem twój wspólnik, a dziś dla ciebie jestem rata podarta. Przyszedłem do wspólnika, do czarta. To nic, że teraz płaczę, ja jeszcze cię zobaczę na twoim pogrzebie. To nic, ja chcę cię tylko w im hajskie susty ham. Leo, przecież ja mówię do ciebie. To już nie rozumiem, bo on jeszcze ma pretensje. Idź płać jemu pensję. A jak człowiek trochę zastanowić się odważa, to on się obraża. Albo ma skrupuły, albo jesteś czuły, albo 200 złotych prosi. Jak u siebie palę fajkę, a nie papierosa, to ty nie bądź coś mimosa, mimosa. Co się ciepiać, fajki, fajki, bajki, śmajki, tyś mi dał moralnie w twarz. Już historia cała w twarz, ty go widziała roza. Biznes torczyk nas, mimoza, mimoza. A, co to jest? Już czuję szczęścia woń. Ja dam. Przyniosę do usta twe. Przed tobą chylę dłoń. Ja dam. W otwartym usta chcę. Się bałem, czy mi dasz. Ja dam. I mam szczęśliwy dzień. Mam pomóc liczyć się. Ja tam. Coś widzę, nie masz dziś. Ja mam. A może mi się śni? Już dam. Sklejone się mi zmień. A to chudniesz. Teraz mam dla państwa nagranie powojenne, londyńskie. Będzie wykonywał artysta między innymi teatru Feliksa Konarskiego Refrena, przed wojną występujący w różnych teatrach, na różnych scenach tak zwanych prowincjonalnych, proszę państwa, Adolf Bożyński. A słowa tej piosenki napisał Konrad Tom. Napisał do teatru Momus, więc utwór pod tytułem Na Czerniakowskiej pochodzi naprawdę z dawnych czasów, jeszcze z czasów przed I wojną światową. A muzykę napisał Jerzy Boczkowski. A kto to był Jerzy Boczkowski? To był założyciel, dyrektor, szef teatru Qui Pro Quo. Zatem posłuchajmy, śpiewa Adolf Bożyński, nagranie powojenne. Choć ojca nie znał, matki też, uchował się bez troski. Żył, choć najmniejsza żyje wesz. Nikt go nie pytał, jak się zwiesz. Na Czerniakowskiej z ogrodu latem kwiaty kradł i czepiał się dorożki. Niech jaśnie książę kupi kwiat. Przepijał dychy, potem rad na Czerniakowskiej. Koran! Zimą wzgłoś się dar lub szopką szedł krakowską. Raz świsnął nakryć kilka par i czarnej mańce zaniósł dar na Czerniakowską. Po mańce Franka przyszła znów, co jasne miała w loski. Niemało o nią natłukł bów, gdy chciał ją odbić ten i ów na Czerniakowskiej. Pawiaka potem przeszedł chrzest, gdzie czuł się wcale bosko. I tylko czasem, co to jest, tak mu się jakoś cinilo fest za Czerniakowską. Po wyjściu z ula żył jak mógł, jak dziedzic, choć bez wioski. Posyłał Felkę swą na róg, odbierał flotę, w zęby tlukł na Czerniakowskiej. W sakwalcie jasnym chadzał szyk i w czapce cyklistowskiej. Majcherkiem ladał jeno myk, pan Ignac, znał go każdy smyk na Czerniakowskiej. A teraz będzie koniec już historii Andrusowskiej. Jak zwykle nocą zemsta nóż, nikt nie zaplaczy, bój któż? Na Czerniakowskiej. Proszę Państwa, mam teraz bardzo świetny sketch, który został napisany do teatru Perskie Oko przez Konrada Toma. I to jest naprawdę klasyk szmoncesu, ale będzie to wykonanie grubo powojenne, pochodzące z kabaretu Dudek. Będzie wykonywał Wiesław Michnikowski i będzie wykonywał Edward Dziewoński Dudek. I przy tej okazji chciałbym powiedzieć, że kabaret Dudek, dla tych oczywiście, którzy go nie znają, to był kabaret literacki, który odwoływał się, czy był bardzo mocno zwrócony w stronę najlepszych tradycji kabaretu literackiego w Polsce. To znaczy, musieli być znani, wybitni, fantastyczni aktorzy i musieli być dostarczyciele tekstów i muzyki. Oczywiście reżyseria, oczywiście publiczność. To wszystko się kabaretowi Dudek udało. Dudek prezentował kolejne programy. Na spektakle Dudka nie było biletów. Po prostu nie było jak tam wejść. Po prostu kawiarnia Nowy Świat pękała w szwach. Za każdym razem do Dudka dostarczał teksty, między innymi mój tata Wojciech Młynarski, ale cała plejada, proszę Państwa, właśnie twórców, którzy mogli rozwinąć skrzydła dzięki temu kabaretowi, i to właśnie na tym polegała cała sprawa związana z kabaretem literackim. I proszę Państwa, oprócz tego, że kabaret Dudek był kabaretem nowym, na tych tradycyjnych, starych zasadach, ale kabaretem nowym, bieżącym, współczesnym, to nie gardził klasykami kabaretowymi z dawnych czasów, bo były zabawne, bo cały czas działały, bo były fantastycznym polem do popisu dla aktorów, ale jednocześnie miały też wymiar symboliczny tego nawiązania do tradycji, tego kontynuowania pewnej linii, zachowania ciągłości, co nie było takie ani oczywiste, ani proste w latach 70. w Polsce Ludowej. Zatem posłuchajmy naprawdę dwóch wybitnych, Dziewoński i Michnikowski, w skeczu Sęk. Drodzy Państwo, w grubej księdze satyry polskiej jest rozdział poświęcony rodzajowi humoru dzisiaj w praktyce już nieistniejącemu humorowi, który zresztą osobiście cenię najwyżej. Tym z Państwa, którzy go znają, chcemy go przypomnieć, a tym, którzy go nie znają, chcemy go po prostu pokazać. Halo! Proszę Pani, ja poproszę zamiejscową Lubartów 33. Proszę. Mój numer 333. Tak, dziękuję ślicznie. Co? Już jest połączenie, dziękuję bardzo. Halo? Halo? Halo? Halo? Kuba? Kto mówi? Ale ci Kuba? Ale kto mówi? Jeżeli nie Kuba, moje nazwisko pana nic nie powie. Kuba? Jaki Kuba? Goldberg. A jeżeli Kuba, to kto mówi? Rapaport. Benik? Tak. Tu Kuba. Goldberg? Tak. Co jest? Jest interes do zrobienia. Interes? Tak. Ile można stracić? Co się pytasz, ile można stracić? Czy mnie natychmiast zapytujesz, ile można zarobić? Ile się zarobi, to się zarobi. Ja się pytam, ile trzeba mieć, żeby ryzykować w razie się straci? Niewiele. 2-3 tysiące masz? Mam mieć. Co jest? Jest tak. Friedman ma weksel Shapira z żyrem glasa i windykator jest Ballenstein. On daj 50% franco loco towar jest u Lutmana. Tylko ten towar jest zajęty przez chodnik Mana z powodu weksel Reutberga. Za ten weksel Reutberga można dostać gwarancję od jego teścia Rosenzweiga. Tylko on jest przepisany na Rosenzweigową, a Rosenzweigowa jest chora. A co i jest? Co by i nie było, to my dziedziczymy 20%. Tylko Lutman musi mieć pewność, że Reutberg go wypuści. Oczywiście, jeżeli Rosenzweigowa jeszcze dziś się przeniesie na lono Abrahama. Do Malwina Feinstein nie ma nic przeciwko, ale Lipschitz musi dostać $500. Co? Nie gotówko, tylko połowę na resztę zwolnienie od procesu od ciebie. Jasne? Oczywiście, że rozumiem. No. Tylko skąd pewność, że Rosenzweigowa by wyzionęła ducha? W tym sęk. Co? Sęk. Kto? Sęk. Nic nie rozumiem. Deska. W środku sęk. Jaka deska? Dziewo. Deska dziewniana w środku sej. Kto ma dziewo? Lutman? Jaki Lutman? Lutman ma manufakturę, a dziewo jest z lasu. Sierścina, sierźnie deski. Nie deska, jest sej. A gdzie jest ten las? Jaki las? No, że wspominałeś. Co cię nie obchodzi nagle? W Puszczy Białowieszczańskiej jest las. Rosną stuletnie dziewa, się ścina, się żnie, jest deska, jest sej. A kto ma ten las? Kuba, o co ciebie idzie? Nikt. To można kupić? Tę manufakturę? Nie, ten tartak. Jaki tartak do cholery? To że się ścina i się rżnie. Kuba! O czym cię chodzi o to, czy Rosenzweigowa wytrzyma do procesu? A ona sprzeda? Co? Ten tartak. Kuba, przecież ona... Nie. Jaki tartak do cholery? No przecież sam mówiłeś, no tartak, to się ścina. Kuba! się mnie coś podkusiło powiedzieć jego ten sęk. Kuba! Ja cofam ten sęk. Ja cofam wszystkie sęki na świecie. Co? Sęk. Który? Że pisze w Kurierze Warszawskim tych sztychów, to ja jego cofam. W Kurierze Warszawskim to było ogłoszenie. Jakie ogłoszenie? No, że on sprzedaje. Kto? No ten, co pisze, że parceluje ten las. No. Słuchaj, tylko ten tartak to ja bym zatrzymał dla siebie. Kuba, po co tobie ten tartak? Zleź z tego tartaka! No wiesz, Rapaport, że ja ciebie nie rozumiem. Ty budzisz mnie w nocy. Pół godziny namawiasz mnie, żebym kupił las. A teraz odmawiasz mnie od tego tartaka. To co to jest za interes? Kuba! Zaraz, chwileczkę, spokój. Owszem, dajmy na to, ja daję 2000 za las. To kto inny będzie miał tartak, tak? Będzie mnie dyktował ceny? Będę jego dawał zarabiać na rżnięcie? To gdzie jest logika? To wolę kupić ten tartak. Mam rację? Teoretycznie tak. Tylko, że mnie coś podkusiło. Staropolszczyznę się mnie zachciało. Sęk, sęk. Tak samo dobrze mogłem powiedzieć, ja wiem, tu leży pies pochowany. Pies? Pies. Piesek? Jaka rasa? Szlak mnie trafi. Słuchaj, czy Rosenzweigowa ma na sprzedaż psa? Czy to jest może Lyżew? Wiesz, ja bym chętnie kupił, bo Hipek bardzo chce Lyżwa. Ostatecznie może być sweter. Albo bulgot. Albo taki mały, biały dupelek. Słuchaj tylko, broń Boże, jajnik. A to jest jaka rasa? Jaka rasa? Nordycka psia krew, odczep cię od tego zwierzęcia, nieszczęście ty moje! Słuchaj, Byniek, tylko 2000 za psa? Ja mogę dać 30 zł. Duży piesek. Olbrzymie bydle! Złociutka, przepraszam, to nie do pani. Co? Jak chwileczkę, co? Dziękuję. Kuba, ta rozmowa za chwilę będzie kosztowała 42 zlote. Co to znaczy 42 zlote, jak się kupuje i las, i tartak, i psa? Wiesz, co ja ciebie powiem? Ty sobie weź ten las za darmo. A tartak? A tartak? A tartak! Ty sobie weź tyś za darmo. A pies? A pies? A pies ci mordę liza! Proszę Państwa, teraz będzie piosenka z tekstem Konrada Toma, który pisał piosenki do filmów, pisał też scenariusze, występował również w filmach. To już wszystko powiedziałem. Piosenka pochodzi z filmu 100 metrów miłości z roku 1932. Muzykę napisał Władysław Dan Daniłowski, lider chóru Dana. To już też wiemy. Kto słucha moich audycji, to już zapewne ma tę wiedzę. A wykona Tadeusz Faliszewski, uwielbiany. Nagranie zostało zrobione dla wytwórni Odeon, a dyryguje Władysław Eiger, o którym kiedyś zrobię osobną audycję. Sardine and Fish. Ta Sardynien fisz, sardynien fisz, o jakich kobietom właściwie śnisz? Pan jesteś straszny grymas, a nawet powiem chyś. Sardynien fisz, sardynien fisz, o drogę pytasz ci po prostu kpisz. Czy się żadna nie podoba, czyś to możliwe, czyś? A mnie choć góry złota syp, ja mam swój typ sportowy typ, co w zamian salonowych lań, sportówkę z ciałem tak jak stal. Sardynien fisz, sardynien fisz, więc jak mnie widzisz, tak mnie pisz, bo u mnie sport to jest obles oblicz, a teraz już pan wisz. Sardynien fisz, sardynien fisz, o jakich kobietom właściwie śnisz? Pan jesteś straszny grymas, a nawet powiem chyś. Sardynien fisz, sardynien fisz, o drogę pytasz ci po prostu kpisz. Czy się żadna nie podoba, czyś to możliwe, czyś? A mnie choć góry złota syp, ja mam swój typ portowy typ, co w zamian salonowych lajt, portówkę z ciałem tak jak stal. Sardynien fisz, sardynien fisz, jest jak mnie widzisz, tak mnie pisz, bo u mnie sport to jest obles oblicz, a teraz już pan wisz. I szanowni państwo, z tego samego filmu teraz, filmu 100 metrów miłości z roku 32, film z muzyką Władysława Daniłowskiego i z piosenkami, będzie numer pod tytułem Gazu, gazu, oczywiście z tekstem naszego dzisiejszego bohatera, Konrada Toma. I nagranie zostało zrobione w roku 32 dla wytwórni Syrena Elektro, dyryguje kompozytor Władysław Daniłowski, a wykonuje chór Dana, czyli chór właśnie tego Dana, czyli Władysława Daniłowskiego. Chór Dana, Coro Argentino Dano, tak zaczynał w Teatrze Quiproquo. Historyka jest taka, że chór rewelersów wystąpił w strojach takich meksykańskich, w dużych sombrerach i śpiewali po hiszpańsku utwór Warszawa oszalała i byli wszyscy widzowie przekonani, że to jest po prostu, że kabaretowi się tak dobrze powodzi, że sprowadził chór z zagranicy, a to była mistyfikacja. Oczywiście później maska opadła i Coro Argentino Dano przekształcił się w chór Dana i od początku z nimi występował Mieczysław Fog, między innymi oczywiście. Chór Dana zatem słuchamy. Tylko w zdrowym ciele żyje duch zdrowy, więc pamiętaj, prowadź żywot sportowy. Pokaż wszystkim, że nie jesteś kiepski. Bycie sportu w kontrze nie zniekrze. Oszczep, kula, mógł, rakieta i piłka. Niech wypędzą z ciebie lenia i milka. Biegaj chwilkę po chorowy chłopów. I to, i to. Łada tam gazu, gazu. Krzykam za krzepa, lata krzepa. Gazu, gazu. Daj coraz większy gaz. Za chwilę będzie star. Pokaż, co jesteś wart. Trzymaj się, nie daj się zdobyć najlepszy. Gazu, gazu, na tobie żały nóg. Gazu, gazu, gdzie tylko będziesz mógł. Nogi masz nie przed stan, proszę do mnie pan. Wszystkie Kasie, Zosie, Jasie i Zorcie marzą tylko o sportmenach, o sporcie. Idealem kobiet wszystkich klas, bohater dnia jest sportowy as. Wszystkie komu oddać ten marcel razem, bo to jest prawdziwie dzielny chłop gadem. Na boisku pał, to by gazu dał, chłop, pipa-pam-pam, pipa-pam-pam-pam. Gazu, gazu, gazu, gazu. Trzymaj się, nie daj się zdobyć najlepszy szach. Gazu, gazu, na przed nie żałuj nóg. Gazu, gazu, gdzie tylko będziesz mógł. Nogi masz niczym pan, prosto do menu pan. Gaz musi być na. Gaz musi być na. Szanowni Państwo, czas płynie nieubłaganie. Zbliżamy się do końca naszej audycji. Mam dla Państwa jeszcze jeden utwór. Będzie tekst Konrada Toma i Emanuela Schlechtera z jednego z najsłynniejszych filmów przedwojennych. Czy Lucyna to dziewczyna? Z roku 1934. Muzykę do tego filmu skomponował Henryk Wars i piosenki również. Rolę główną w tym filmie grała Jadwiga Smosarska jako Lucyna Bortnowska. I szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć, że oprócz Smosarskiej oczywiście Eugeniusz Bodo, Ćwiklińska, chciałbym powiedzieć, że sięgnęliśmy po ten numer kilka lat temu z moim przyjacielem Marcinem Maseckim i umieściliśmy na płycie Fok Pieśniarz Warszawy, dlatego że Mieczysław Fok miał oczywiście ten numer w repertuarze, ale najsłynniejsze wykonanie pochodzi z filmu, gdzie piosenkę wykonuje Eugeniusz Bodo. Podtytuł tego utworu to jest Jeśli znajdę taką żonę, a tytuł OK. Chciałbym powiedzieć jako ciekawostkę, że OK to było ulubione powiedzonko Henryka Warsa. On właśnie mówił OK bardzo często właśnie i prawdopodobnie Konrad Tom ze Schlechterem tak właśnie w ten sposób chcieli zrobić, żeby napisać piosenkę razem z Warsem i myśleli pewnie o nim ciepło, jak pisali ten tekst. Proszę Państwa, zatem na koniec Młynarski Masecki Jazz Camerata Warsowiensis, tak się nazywał ten zespół, z płyty Fok Pieśniarz Warszawy, nagranej dla Muzeum Powstania Warszawskiego. I żegnam się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszam serdecznie do słuchania moich audycji i oczywiście do słuchania radiowej Trójki. Pozdrawiam serdecznie, to był Jan Emil Młynarski. Thank you.